Otra noche yo te doy lo que tú sabes. Mueve tu cuerpo, densa. Bailata i fes-ho al ritme de Musicòpolis, de la capital de la música, perquè aquí trobaràs aquestes cançons que et fan vibrar i que et fan moure el ritme de gent com Adrián Milena i aquest Move Your Body. Soc Rafael Corbí i estic al vostre costat per portar-vos cançons de plena actualitat, com aquest estiu de Fred i Son, o cançons a principis d'any, com aquesta d'Adrián Milena, o una de Dada J Family, que pertany a un parell d'anys enrere, però que nosaltres l'acabem de descobrir i que també us volem trametre a vosaltres. Primer, Fred i Son. Estiu. Dies de pluja en el record, una parada, una cançó, olor d'estiu que ho impregna tot, dos amics, una estació. Dilluns i no has de treballar, discos hores per davant. Dilluns i no has de treballar, discos hores per davant.

país, un New York. Porque hasta no lo New York. A nosotros de mi piñón mamba y bon. Donde antes había, parece que hoy no queda un amigo. Otros cayeron antes que yo. Cuando hablo con ellos, sé que solamente he sido el siguiente. Perdí la conexión y al mundo real ya no puedo volver fácilmente. Mi vida, mi ritmo. Que se han detenido por mi ventana, miro los tejados, la gente corriente, todos se mueven y yo estoy parado con cuentas pendientes. Explicación, ocurrió lo que nunca quisimos ver claro, nos quedamos sin reacción y con algo a cambio que ya se está terminando. Me sobra el tiempo que me faltó cuando pude intentar construir una vida decente. Hay días bajo el sol y que empiezo a estar harto de ver los anuncios de siempre. Buscando desnudo entrar en cualquier mundo. Por mi ventana miro los tejados, la gente corriente, todos se mueven y yo estoy parado con cuentas pendientes. Por mi ventana miro los tejados, Estic al vostre costat amb bona música i amb bones propostes musicals com aquella, com dèiem de fa un temps enrere, però de fet, com molta de la música internacional que és World Music, ens passa desapercebuda fins que algú ens obre els ulls des del 2010 i amb l'àlbum School of Life, l'escola de la vida, ens arribava d'ara Family, una de les cançons que es poden escoltar en un dels grans programes de músiques del món que existeix en el nostre país, com és Música en Do, amb en Cyril Torres. Bye i Yon és el tema que havíem triat per presentar-vos aquest àlbum. I Hotel Nebraska, des del seu disc Hondo, ens aportava la cançó Los Tejados. Conchita, amb la guapa de la fiesta a Musicòpolis. Por una vez haré lo que me pida el cuerpo. Por una vez seré lo que me pida yo. El més nou àlbum de Smashing Pumpkins, també dins el nostre espai, Oceania, es diu Violet Rise, n'és una de les mostres de l'excel·lent música que fan. Thank you. sleepless nights, and I don't kiss anyone tonight. Am I the only one you see? Raised from the path of revelry. Estem arribant al final d'aquest segment de Musicòpolis i ho fem amb una cançó de l'àlbum Universons. La porta Cooper, això es diu Cortometraje. Thank you. punt i final aquest segment amb Musicòpolis, la capital de la música, al costat de Rafael Corbí. Et portem aquests grans èxits, aquests senzills d'actualitat, com per exemple Kids Rocks and Joe Walsh, que ens presenten la seva més nova cançó, un tema anomenat New to this town, nou en aquesta ciutat. Musicòpolis, la teva ràdio fórmula musical en aquesta emissora. I was sitting at the cafe for a bite and couldn't help but overhear this guy. He just pulled up in a U-Haul truck. Tell Becky how pumped he was about moving here for his new job. And what a cool little spot it was. Kinda made me jealous, it made me mad. Wish I could see this place like that. Yeah, wish I was new to this town. Just pulling in. Walk without hearing you laugh and hearing you talk. And every street's a memory of just how good it used to be. I can't walk into that corner bar without someone asking how you are and how you doing and how you been. I gotta go through it all again. I wish I was new to this town. Just pulling in and checking. About